Bismillahirrahmanirrahim. I dag er torsdag, den 14.09.2017. Vi har med tafsir al-Qur'an at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيا برودر og søster, vi har nået frem til surat al-Rum og starten af surat al-Rum, hvor Allah siger subhanahu wa ta'ala: efter a'udhu billahi al-sami' al-alim min ash-shaytan al-rajim. Alif lam mim, alif lam mim, delt bogstaver, som vi har talt alle de andre gange om, hvor Allah subhanahu wa ta'ala udfordrer ahle Quraysh og araberne med hensyn til sproget, at de her bogstaver kan siges, og at de har en mening og en betydning. Ghulibat ar-Rum, ghulibat ar-Rum, ghulibat min al-ghalaba, og det betyder at tabe i krigslag. Ghulibat ar-Rum, og romeriet er kendt, og det er at romeriet har tabt til perserne. Allah nævner her ghulibat ar-Rum. Og hvis Allah nævner noget med hensyn til tabet af romeriet til perserne, så er det fordi romerne er ahlu kitab, og perserne er ikke ahlu kitab. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, han havde ligesom snakket med Ahlu Quraysh og sagt til dem, at ønsket var, at Rom ville vinde, fordi de er tæt på haq, end perserne er, og de har en bog, som de følger efter. Og her Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os om den tab, som romerne har fået. Men Allah siger her yderligere: fi adna al-ard, fi adna al-ard, det betyder den tætteste stykke af jord, som er tæt ved araberne. Og det er det tætteste, der kunne komme til, hvor romerne har erobret en del af de muslimer, eller i dengang arabernes land. Og det derfor siger Allah om det: fi adna al-ard, hvor gik det hen? De gik tæt ved den arabiske halvø. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. Efter at de har tabt, så vil de få sejr. Hvorfor vil Allah nævne det her? Allah vil fortælle os om sunan. Sunan kawniya og sunan qadariya. Nogle af de ting, som kan ske, og det er, hvad der kan ske i krig, hvor nogle gange romerne taber, og nogle gange romerne vinder. Og plus, når en stor persiens nation taber overfor romerne, så er det fordi de ildtilbeder kommer til at tabe af det. Og her Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os: fi adna al-ard, tættest på det arabiske halvø, وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Efter de har tabt, så kommer de til at vinde. Hvornår? Koranen nævner det. Fi bid'i sinin. Hvad betyder bid'i? Bid'i hos araber, det er fra 3 til 10. Er det per definering 3 til 10 altid? Ja. Så det er ikke 2. Og det er ikke 1. Det er fra 3 til 10. Og det er derfor, når Allah siger, fi bid'i sinin, det kan ske på 3 år, det kan ske på 9 år, det kan ske på 10 år. Og så siger Allah, lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Og alt er, hvad der sker med det her, det er tilhørendes forhold, hvor Allah bestemmer og afgør. Her siger Allah, fi bid'i sinin, det vil forekomme inden for den nærmeste tid, fra 10 til 10, fra 3 til 10. Lillahi al-amr. Al-amr, at selve bestemmelsesforhold tilhører kun én, Allah. Min qabl, før det, da de har tabt, wa min ba'd, og efter det, når de kommer til at vinde. Wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Og det er dag, hvor de fasttroende kommer til at være tilfredse og glade. Hvorfor? Hvorfor skal muslimen være glad, at romerne har vundet over perserne? Ahle tafsir siger, fordi romerne er ahle kitab. Og anerkender skaberen Allah. Og perserne er ildtilbedere. Og bekæmper at tro på, at eksistensen af Allah er til stede. Og al-mu'min har en glædelig nyhed, som han kan have med sig ved dem, som ligger tæt ved haq. Og her vil jeg fortælle jer noget, som Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah har sagt i hans fatawa. Fatawa, ikke fatawa al-kubra, majmu' al-fatawa. Inna Allah la yansuru dawlata al-kafirata al-adila. Allah sejrer en stat, som er kafira, men retfærdig. Wa la yansuru dawlata al-muslimata al-zalima. Og Allah sejrer ikke en stat, som praktiserer Allahs lov og undertrykker befolkningen. Hvorfor? Hvad er det, der huser i det hele? Al-adl. Selvfølgelig. Det er langt væk fra haq. Der er ingen, der siger, men som vi nævnte tidligere, hvor Allah siger, med hensyn til diskussion med ahl al-kitab, hvor Allah nævner det i Qur'an al-Karim, la tujadilu ahl al-kitab illa billati hiya ahsan. At selve diskussion med dem, de skal være baseret på. Og selvom det er på shirk, så er der nogle forholdsregler, som du og jeg har over for ahl al-kitab. At du må gerne giftes med dem, at du må spise deres mad, når de er slagtet, så det ikke afviser sig fra vores slagtning, og de ikke dyrker det ved shirk eller ved nasab, at de sætter det op ved et eller andet, som er haram eller shirk, at du har ret til at spise det. Du har ret til at gifte dig med den. Og her, det er Allah, der siger det, وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. Glædelighed, nyhed af det her, når de har været nogle få dele, at dem, som står overfor, har ligesom en titel, der hedder, at de kæmper for deres Gud, Allah, at de sejrer. Selvom de er mushrikien, men de er stadigvæk tæt ved haq, end dem, som er wathaniyin. Er du med? Tayyib. Her siger Allah, وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ, at Allah har givet dem sejr. Fordi sejren lige meget hvad er fra Allah, og bestemt fra Allah. وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ, hvor Allah har givet dem sejr over de andre. Og det sagde han tidligere. Han sagde tidligere, at de vil få sejr. يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ, Allah sejr hvad han vil. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, Allah subhanahu wa ta'ala sejr dem han vil. Og han er Aziz, al-Ghalib al-Qahir. Al-Ghalib min al-Ghalaba. De er et vinde overkom. Ar-Rahim, som bærer den overkomne rahma over for sin slaver. Wa'da Allah la yukhlifu Allah wa'da. Wa'da Allah, hvad Allah har lovet. Allah har lovet, at de vil vinde. Og Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt hans profet. Og her har Muhammad sallallahu alaihi wa sallam og Muhammads discipler og Muhammads ledsager har stået over for Quraysh, fordi nogen af Quraysh har støttet dem, som er på samme bane som dem, som begynder at dyrke shirk og lignende, og sagde, at perserne vinder, så sagde muslimerne, nej, romerne vinder, fordi Allah har nævnt det. Wa'da Allah, la yukhlifu Allah wa'da. Wa'da Allah, en lovning, som Allah lover befolkning. Og Allah ændrer ikke på det, han lover. La yukhlif, hvordan er al-ikhlaf? Det betyder, når du lover noget, og du ikke udfører det. Når du siger noget, jeg kommer i morgen, og alligevel dukker du ikke op. Allah siger, la yukhlifu Allah wa'da. Når Allah lover dig noget, så er det bestemt afgjort, at han holder fast i det. Det samme. Hadith Muhammad sallallahu alaihi wa sallam om de tegner om munafiqin, hvor profeten sallallahu alaihi wa sallam siger, idha wa'ada akhlaf. Kan I huske den hadith? Er der nogen af jer, der kan huske den hadith? Når han lover, ha? Hvad gør han? Når han lover, så afholder han det ikke. Kendte, altså det er noget, der sker kontinuert, det vil sige noget, der sker jævnligt. Desværre er det sådan, at der er mange mennesker, der bærer på alle de her tegn, og tror, at det er noget, som de er bestemt i samfundet. Eksempel. Araberne siger, kommer du i morgen, så siger de, ja. Så siger han, sig inshallah. Så siger han, inshallah. Så siger han, wa'id ajnabi. Altså lover du, at ligesom de der kuffar, at du holder det. Mish wa'id arabi, det er ikke arabisk. Kan I se forskel? Hvorfor er folk begyndt at benytte sig af det her? Nej, en muslim, han skal afholde det, han lover. Og det er derfor, Allah siger her, la yukhlifu Allah wa'da. Allah bestemt holder fast i det, han lover. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Men de fleste af befolkningen kender intet til det. Ya'lamun zahiran min al-hayat ad-dunya. Ya'lamun, hvad de kender? Kun det, de kan se med deres egen øjne. Hvad der ligger i dunya af diverse forlystelser. Og det, de kan få til at spise og drikke. Og hvad de kan få til, at de kan overleve. وهم عن الآخرة هم غافلون. Hvad der afgørelse for den er, slutningen af det her liv, det er al-akhira. Det er det fuldkomne ubevidst om. Hvis vi kigger på, hvordan muslimerne nu til dags, det er ayat, vi er nødt til at reflektere, hvad vi har, og hvad vi kan, og hvordan vi afspejler det i vores liv. Koran er Allahs ord på jord, så du og jeg kan arbejde i henhold til det, så vi kan ligesom bestræbe os til at praktisere det, underkaste os det og prøve at føre Allahs ord videre til det ydre. Allah siger: "Ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya." Nu om dagen befolkningen kender til forlystelser, til livet. Der er nogle ting, der har overtaget magt hos os. At selve behovet er blevet større. Jeg har behov for det, jeg har behov for det, jeg har behov for det, jeg har behov for det. Og hvis jeg ikke har det, så er jeg nødt til at gøre sådan der. Og det er bare nogle indskærpninger, som der er behov for. Og så kommer det næste. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Hvis du spørger en person angående, hvordan han er som en type menneske. Eksempel. Hans kone. Eksempel. Hans forældre. Eksempel. Hans søskende. Hvordan han står til islamisk. Nej, så stiller jeg et spørgsmål på den anden side. Hvordan er han over for sig selv islamisk? Og så kommer de næste forgreninger ind i familien. Mange mennesker tror, at Allahs din er berettet kun til ham. Og det er ham, der skal ligesom modtage det, og holde så stopper den ved ham. Hvad hans kone gør, det er hendes ansvar. Hvad hans børn gør, det er deres ansvar. Hvad hans familierelationer er, det er deres ansvar. De har dræbt noget, der hedder al-amru bil-ma'ruf wal-nahi an al-munkar. De har dræbt alt, der hedder at kalde til de gode og forbyde de dårlige. Kan I følge mig? Og her er det de samme. Når menneskerne har kigget på angående al-akhira, så har de glemt det, når de har rodfæstet sig i dunya og forgrenet sig og tror, at dunya er for evigt. Vi bygger. Vi ønsker. Vi vil. Vi vil gerne gøre alt. Men vi glemmer, at du og jeg, vi kan håbe, men Allah afgør og bestem. Og der kommer et tidspunkt, hvor alt bliver til intet, og jorden skifter til noget andet end det vi kender til. Og så vil Allah fjerne sjælene fra folk og lad den dø, og genopstand den igen, og lad den stå i rakker, i venteposition, til de skal møde, hvad er det, de har ventet så lang tid på. Hvornår er de folk, kommer i tanke om en akhira? Når de bliver berørt, når de bliver sat på spil, når Allah tester dem, så bliver de rystet. Så kommer de en lille smule i gang. Så mærker de, at det hele glider og spiller, og alt flyder. La. Tingene er ikke sådan. Tingene kan flyde, og tingene kan glide. Men Allah kan fjerne det, Og når han fjerner det, hverken mig eller dig, der kan stoppe ham. Og hvis dommen er faldet, og du er faldt om, så starter din qiyama. Så starter min qiyama. Så ved jeg ikke, hvad du og jeg har i vores tanker, vi skal gøre, andet end at være forberedt. Forberedelse til sluteksamen. Ligesom når du læser og studerer og møder alle dem, som du tror, der kan give dig noget til din fremtid, så skal du vide, at din er vejen til din fremtid. Beskytter dig fra shaitan. Beskytter dig fra menneskene af shaitan. Beskytter dig for, at du er beskyttet af din skaber. Malaika omringer dig. Allah opløfter din rang. Og du får sejren på din side. Allahu Akbar. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. Er det ikke på tid, at de tænker, hvad er det, der sker ind i dem selv, angående skaberen, som er Allah? Er det ikke på tid, de bruger den her logik, hvor han kan sidde mellem ham og ham selv, med hensyn til himlen, med hensyn til jord, med hensyn til alt, hvad Allah har skabt af planeter? Og dem selv, de er selv en skabelse af Allah, som er unik. La ilaha illallah. Ma khalaqallahu as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma illa bil-haqq wa ajalin musamma. Ma khalaqa. Allah har ikke skabt himlen og jord, og alt der ligger mellem dem, andet end sandfærdigt, wa ajalin musamma, og til en bestemt tid afgjort. Wa inna kathiran minan nas, og de fleste af befolkning, biliqai rabbihim lakafirun, og mange af mennesker, med hensyn til, at de skal møde deres skaber, de er utrygt ved. La kafirun, de vil ikke anerkende. Utrygt. De viser utrygt, fordi de tror ikke på det. De viser utrygt, fordi de har ikke dannet iman på det. Og her siger Allah udfordrende til dem. Awalam yasiru, kan de ikke gå? Fil ard. Bevæger sig på jorden. Fayanduru, så de kan kigge. Kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Hvordan Allah har nedsendt og sendt straf på de tidligere nationer. Gå, bevæg jer, rejs jer, skynd jer, gør hvad I vil. Så I kan møde nogle af de tidligere nationer. Hvordan har Allah subhanahu wa ta'ala har straffet dem? Hvordan har Allah subhanahu wa ta'ala gjort ved dem? Hvordan har Allah subhanahu wa ta'ala ødelagt dem, udnyttet dem, sørg for, at de her folk, de bliver knust, de blev knust, de blev ødelagt. Allah har sørget for, at de folk, da de har da de har vendt ryggen til deres budbringer, da de har vendt ryggen til deres profet, og har gjort ham til nar, Allah har sejret ham, og sørget for at beskytte sine profeter og budbringer, og opløftet profeten, og gjort nar af den. Gjort nar af den med den kaldelse, som de har gjort. Kanu ashadda minhum quwwa. Det her folk, vi taler om, altså Quraysh, kontra Ad, Thamud, alle de andre omkring jer, tæt ved jer araber, de var hårdende jer. وَآثَارُ الْأَرْضَ وعمروها أكثر مما عمروها وأثار الأرض. Når vi kigger på, hvad de har foretaget sig af handlinger, når vi kigger på at se, hvad de har gjort, så man kan se, her er folk, وَأَثَارُ الْأَرْضَ, de har dyrket jorden, وَعَمَرُوهَا, og sørger for, at de har boet og sået på jorden i flere generationer, mere end jer, Quraysh, i ny. وجاءتهم رسلهم بالبينات. Profeterne, budbringerne, kom med klar besked til dem. فما كان الله يظلمهم. Allah, han vil aldrig undertrykke folk. Allah sendte budbringerne for at klargøre tingene for dem. Derfor Allah fjerner zulm om ham og siger: فما كان الله ليظلمهم. Hvorfor skulle Allah undertrykke dem? ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Men selve ظلم, de har det selv skabt. Og det derfor siger Allah, at selve ظلم har de selv bedt om det, fordi de har ikke adlydt mine profeter og deres kaldelser. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Dem som har dyrket de værste handlinger. Og her, hvis vi kigger på, hvem er det, der har dyrket de værste handlinger? Og det er en form for Allah, der er forskellige, vi skal ligesom nævne det. عاقبت الذين, og det vil sige dem, som Allah har straffet, hvilken straf de har fået. أن كذبوا بآيات الله. Og أساء السوء, det betyder, at de har udført en handling, som er værst. أن كذبوا بآيات الله. De har benægtet آيات الله, سبحانه وتعالى. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ, og de har gjort grin af det, de har gjort nar af det, de tog det ikke alvorligt. اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. Allah starter, skaber, bestemmer, afgør. Allah starter fødslen, starter det her, sætter det i gang. ثُمَّ يُعِيدُهُ, så dør folk, så kommer det tilbage igen. ثم إليه ترجعون, og til ham vender I alle sammen tilbage. ويوم تقوم الساعة, ويوم تقوم الساعة, til den dag hvor tiden rammer. Og tiden her, det er bestemt Allah og ingen anden Allah, hvor den dag Allah vil spørge folket, hvad de har gjort tidligere. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Og her vil Allah kalde den kriminelle, det vil sige kuffar, blive kaldt kriminelle. Og det er dag, hvor kuffar vil smage al-adab og kunne se det med deres egen øjne. وَلَمْ يَكُنْ لهم من شركائهم شفعاء. Og det er den dag, hvor de her partner, som de satte ved siden af Allah, dem kunne de ikke få hjælp af. وكانوا بشركائهم كافرين. وكانوا بشركائهم كافرين. Og de her typer, de har dannet kufur angående deres guder os. Og de har dannet til sidst, da Allah har mødt dem, hvordan sandheden er, så her kom det til at huske på, at de er nødt til at danne kufur. Men læg mærke til her. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء. Dem, de stillede som partner, det er fordi, de kunne ikke få noget hjælp. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Herefter, så begynder de at se, vi burde have været klogere. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ. Det er den dag, hvor tiden vil ære dig, og dommedagen er opstand. يوم إذن يتفرقون. Her, tiden har ramt dem, de vil dele sig i grupperinger. Hvordan? To grupper. Mu'min og kafir. Mu'min på Allah, kafir på Allah. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Opdeling. Ikke tredje gruppe, kun to. Og læg mærke til, hvad Allah siger. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, det er dem, som har dannet sig iman. Og hvordan kan man danne sig iman, tro på Allah, arbejde efter det, bestræbe sig efter det, praktisere det? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, efter iman, handling. Du kan ikke have iman uden handling. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. De vil være i rawda. Hvad er rawda? Al-Jannah. Rawda, det er et sted, Allah har lagt til mennesker, de kunne være der, så de kan slappe af, så de kan nyde, hvad de har ydet, så de kan foretage sig en afslappende position. يُحْبَرُونَ مِنَ الْحُبُورِ, at være glad. Nogle ulema siger, يُحْبَرُونَ, at de får lov til at høre musik, som vil være noget for dem. Andre siger gladhed, altså ulema. Alt tyder på, at de er der i en afslappning position, og de nyder deres tilværelse. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, til dem, som har vist udtryk for og har vist handling for en form for kufr, altså ikke anerkendelse af de kaldelse, vi havde, og de talte i løgn, hvad vi har sendt af vores verser og tegn, og de har afvist, at vi vil møde dommedagen. Læg mærke til, hvad Allah siger. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. De her typer, de vil imødekomme straf. De her typer, de vil imødekomme straf. Og de vil være der i dem. For evigt. مُحْضَرُونَ. Det er til sted. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله, når I hører det her, så skal I være taknemmelige over for Allah subhanahu wa ta'ala. Når I står op, og når I sover, og når I står op. Og her indikering på, at salawat er fem. Starter dagen maghrib, når han siger hina tumsun, så er det maghrib og isha. Wa hina tusbihun, fajr og vuhur og asr. Og hermed kan man sige, at selve al-ibadah er et tasbih. Wa lahu alhamdu fi as-samawati wal-ard, al taknemmelighed tilhører ham i himlen og jord. Og læg mærke til her. Wa ashiyan wa hina tudhirun. Og taknemmelighed tilhører ham. Hvornår? Ashiyan, om aften ved isha. Wa hina tudhirun, ved zahira. Og hvorfor er begge to nævnt? Fordi zahira, der sover man efter, og isha, man sover efter det. Og fordi, når du sover efter isha, og du står op, så takker du Allah. Og ved qailula, ved dhuhr, når du sover, og du står op, du takker Allah, at han har sendt dit liv tilbage. Yukhriju al-hayya min al-mayyit. Allah skaber mennesker, af mennesker, Al-Hay, mennesker, gifter sig, skaber et nyt menneske. Fordi han siger, Al-Hay, den levende, er den død. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Og nutfa sædcellen og selve ægget fra dyr, alt det her, det er Allah skaber den fra de døde. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا og skaber et liv til jord, efter den har været død. Når du hælder vand, og du pløjer den, så vil Allah skabe liv. Subhana. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ og når I dør, og jeres knogler bliver til støv, og I forsvinder, så siger Allah, I bliver skabt af ingenting. وَمِنْ آيَاتِهِ en af hans sign og verser, og en af de forskyndinger, som du og jeg kan kigge efter, أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب han har skabt jer af jord. Hvad tid går Maghrib ind i Aarhus? Hvad tid går Maghrib ind i Aarhus? Bare skriv det til mig. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب en af hans sign, han har skabt jer af turab. 1943, luksus. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون og hvis I er her tid at selve skabelse af jer vil være til sted så I kan komme op ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا og en af de tegn Allah har skabt af jer fra jer koner. Læg mærke til Allah her. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا en af hans sign, han har skabt af jer koner fra jer لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا så I kan bo hos hende, være hos hende. Hvorfor? Fordi en kvinde blev kaldt sakan. Tryk forhold. Anstændigt. Bestemt. En kone er ikke en slave. En kone bør og skal opløftet for højt. Ligesom Muhammad s.a.w. Og en kone, hun skal være støttet opbakket sin mand. Og være i hans ryg, og være der for ham, ligesom Aisha og Hafsa og Zainab og alle de andre. Hun spiser, hvad han spiser, og drikker, hvad han drikker. Og gør handler, som han gør. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا så I kan være med den. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Allah har gjort مَوَدَّة مِنَ الْوِدِّ hvad betyder with? With betyder at være tiltrukket af hinanden. Wa rahma. Og dem, som ikke er gift, tilgiver mig, at der kommer nogle søde ting eller et eller andet, så må I ligesom lytte til det og lade være med at spekulere over det. Inshallah, I lærer det, når I bliver gift igen. Eller når I bliver gift. Selve lud kommer fra Allah. Når du entrerer igennem døren og bliver gift for Allahs skyld med en søstre, og hun bliver gift for Allahs skyld med dig, og har opbygget den her igennem kærligheden til Allah subhanahu wa ta'ala og stiftelse af islamisk familie, så vil wud og rahma være til sted. Kommer du bag bagdøren, og så prøver du at tage kælderen op, og så gør du alle mulige ting, som er ikke ifølge sharia, så lad være med at forvente ud eller rahma til sted. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Inna fi dhalika i det ayat. La ayatin li qawmin. Alt det her er flere tegn, som rummer det her. For folk, som kan tænke sig om. Wa min ayatihi خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. En af de tegn, som du bør kigge efter, er خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Himlen og jord, skabelse er den. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Hvordan I ser ud. Den ene er gul, og den anden er hvid, og den tredje er sådan, og den fjerde er sådan. Allah har skabt os med forskellige tung og forskellige farver. Inna fi dhalika la'ayatin lil'alamin. Alt det her, det er kun tegn for dem, som har forstand og gider at kigge efter og lære. Wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar. Og en af de tegn, hvordan Allah har lagt natten, så I kan sove og falde til ro. Wan-nahar, så I kan handle og betragte jeres dag til at være i gang. وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Og I opsøger ham for at give jer, hvad I har behov for. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Alt det her, det er tegn for dem, som gider at høre efter. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. En af de tegn, at Allah viser jer al-barq. Barq, lyne. Khawfan, frygt. Wa tama'an, opnåelig for Allahs rahmah. Wa yunazzil min as-sama'i ma'a. Allah nedsender fra himlen vel vand. Fa yuhyi bihi al-arda ba'da mawtiha. Så skaber han liv ud af jorden. Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin ya'qilun. I den er der tegn for hvem? For folk, som har forstand. Det er vigtigt for os, at når vi reciterer Al-Quran og læser Al-Quran, at vi forstår. Jeg stopper nu, og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så vi kan alle sammen, inshallah, bede Maghrib og stemme i Aarhus, og vi herover, vi kan også bede. Har I nogle spørgsmål hurtigt, vi tager den, og så vi stopper, inshallah, næste gang ved vers nummer 25. Og til dem, der ikke ved, vi har deres på søndag, inshallah, bedenillahi ta'ala. Har I nogle spørgsmål?